اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سکھلایا ہے کہ ہم سے اس طرح مانگا کرو جو دینے والی ذات ہے وہ جب خود کہے کہ ان الفاظ میں ہم سے مانگو تو اس کی قبولیت میں کوئی شک شبہ نہیں, کیونکہ ہم اپنی طرف سے مانگتے تو پتہ نہیں کیا الفاظ ہوتے, صحیح ہوتے کہ نہ ہوتے, مناسب ہوتے کہ نہ ہوتے, مگر اللہ تعالی نے خود ہی سکھلا دیا کہ ایسے مانگو. یہ اس کی شان کریمی ہے کہ مانگنے والوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ ان الفاظ سے مانگو, یہ ہے مانگنے کی چیز. اور حضرات مفسرین نے ان آیات کے تحت لکھا ہے اور احادیث شریفہ میں بھی یہ وضاحت آئی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی چھپی اور کھلی سب باتوں پر مواخذہ فرمائیں گے کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ, کہ جو تم دل میں رکھتے ہو یا ظاہر کرتے ہو ان سب کا اللہ تعالیٰ کے ہاں محاسبہ ہوگا. تو صحابہ میں بڑی کھلبلی مچ گئی کہ یہ تو بڑا مسئلہ ٹیڑھا ہے, چھپی ہوئی باتیں جو دل میں خیالات آتے ہیں ان پہ بھی پکڑ ہو جائے گی, دنیا کون بچے گا. تو چند صحابہ جمع ہو کر پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اب تک جو آیتیں نازل ہوئیں وہ تو سب قابل عمل تھیں, کوئی خطرے کی بات نہیں, لیکن یہ کہ دل میں آنے والے خیالات میں بھی پکڑ ہوگی, یہ تو بہت مشکل معاملہ ہے. تو شروع میں تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تم بھی اہل کتاب کی طرح بننا چاہتے ہو کہ اللہ کے احکامات اور اللہ کی آیتوں کے بارے میں تشویش میں مبتلا ہو جاؤ. تمہیں تو صاف کہنا چاہیے سمجھنا ہوا تھا سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے, یہ ہونا چاہیے. تو سب صحابہ نے بیک آواز یہ کلمات فرمائے سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر, جی ہم نے بات منظور ہے, ہم آپ کی مغفرت کے طالب ہیں. عاجزی کا اظہار کیا, انکساری کا اظہار کیا, انقیاد اور اطاعت کا اظہار کیا. تو اللہ تعالی نے پھر یہ آخری آیت نازل فرمائی کہ پریشان مت ہو, ہم سے زیادہ ارحم الراحمین کوئی نہیں, ہم سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے, ہم سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہم نے تمہارے اوپر کوئی ایسی بات لازم نہیں کی ہے جو تمہاری طاقت سے باہر, لہذا وہ خیالات جو بلا ارادہ ذہن میں آ جاتے ہیں آئے اور چلے گئے, آئے اور چلے گئے, اور کوئی عزم کی اور پختہ ارادے کی صورت نہیں ہوتی ہے. سن لو, ہماری طرف سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں. جو تمہیں تشویش دی وہ تشویش اپنی دور کر دو. انسان کا جو ذہن و دماغ ہے یہ موبائل کے انٹینا کی طرح ہے, ٹاور کی طرح ہے. اس میں ہر طرف سے باتیں ذہن میں آتی رہتی ہیں, خود بخود آتی رہتی ہیں. کوئی بھی عقل مند انسان جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذہن میں باتیں نہ آئیں. پتہ نہیں کیا کیا خیالات آتے رہتے ہیں, پلاننگ ہوتی رہتی ہے. جسے اردو میں کہتے ہیں شیخ چلی کا خواب دیکھ رہا ہے, بیٹھے بیٹھے کچھ کچھ سوچتا رہتا ہے. تو ان خیالات پر کوئی پکڑ نہیں, لیکن انہی خیالات میں کوئی غلط خیال آ جائے اور اس کا آدمی عزم اور ارادہ کر لے کہ ایسا کرنا ہی کرنا ہے, یا اس کے مطابق اقدام کر لے, عمل میں اسے لے آئے, اب گرفت ہوگی. تو اللہ تعالی نے ہماری جو ذہن میں تشویش تھی اسے دور فرما دیا, اور پھر آخر تک دعائیہ کلمات ارشاد فرمایا کہ ایسے دعا مانگا کرو, یہ دعائیں تمہاری ضرورت ہیں. اس میں جن باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اگر غور کیا جائے تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن کے متعلق ہمیں ہر وقت اللہ تعالی کی طرف رجوع رہنا چاہیے. کوئی بھول چوک ہو جائے, غلطی ہو جائے, فوراً اللہ سے معافی طلب کرو کہ اللہ تعالی ہم سے معافی نہ کرے. اور ساتھ میں پہلی امتوں میں جو بھاری بھرکم باتیں ان پر لازم کی گئی تھیں ان سے بنا چاہی جا رہی ہے کہ آپ ہم پر ایسی باتیں لازم مت فرمائیں. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ پہلی امتوں میں کیا تھا, صدقہ دینا ہے تو صدقہ کسی کے استعمال میں نہیں آئے گا, پہاڑی پر رکھ دو آگ آئے گی جلا کے چلی جائے گی ختم, تو قبولیت کی نشانی ہوں گی. کپڑے پہ نجاست لگ گئی تو دھویا نہیں جائے گا, قینچی سے کاٹ دو بس. ایسے سب احکامات ان کی حالت کے مطابق اللہ تعالی نے دیے, یہاں اس سے بنا چاہی جا رہی ہے. اور ہماری شریعت میں واقعتاً ایسی راہیں نکال دی گئی ہیں کہ ہم بآسانی ان پر عمل کر سکتے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شریعت کا حکم ہمارے بس سے باہر ہے, سب بس کے اندر ہے. اور فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو کہ اللہ جو ہمارے بس میں نہ ہو ایسا حکم ہم پر مت لازم فرمائیے, ہمارے تحمل سے یہ بات باہر ہے. اور آپ ہمارے لیے درگزر کا راستہ اختیار فرمائیے, ہر ہر بات پر پکڑ نہ ہو, ہماری غلطیوں کو آپ معاف کر فرما دیجیے, ہم پر رحم فرمائیے. اور خاص کر جو ہمارے اوپر کفار مسلط ہوں ان کے مقابلے میں آپ ہماری مدد فرمائیے. یہ دعائیہ کلمات خود اللہ تعالی نے تلقین فرمائے ہیں, ایسے دعا کیا کرو. ظاہر ہے کہ اگر یہ دعائیں ہمارے حق میں قبول ہو جائیں تو دنیا میں بھی عافیت رہے اور آخرت میں بھی آدمی کامیابی سے سرفراز ہوگا انشاءاللہ. تو فرمایا گیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالی نے صرف وسعت کے بقدر احکام کا انسان کو مکلف بنایا ہے. وسعت سے باہر ہے طاقت سے باہر ہے ایسے رحمان اللہ کو نے یہ سہولتیں دی ہیں نماز ہی کو دیکھئے نماز میں قیام فرض ہے لیکن کس کے لئے جو کھڑا ہو سکتا ہو نہیں کھڑا ہو سکتا بیٹھ کے پڑھ لیں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لیں تو جتنی طاقت ہے اتنا ہی حکم ہے روزہ بیمار ہو گیا نہیں رکھ پا رہا چلو بعد میں رکھ لینا ابھی نہیں رکھ اگر اس عمر کو پہنچ گیا کہ روزہ بیچارہ رکھ ہی نہیں سکتا تو فدیہ دے دو تو اس سے کام چلے گا حج کو نہیں جا سکتا تو حج کے بدل کرا دو دوسرا چلا جائے تمہاری طرف سے یہ سب احکام ہیں کہ جو تمہارے بس میں ہے بس اتنا ہی لازم ہے بس سے باہر کوئی چیز نہیں ومن لما كسبت وعليها ما اكتسبت اس نے جو بھی عمل کیا اس کا بدلہ اسے ملے گا اور جو غلطی کی اسی کا معاوضہ ہوگا عمل ہے اس کا معاوضہ ہے محض خیالات پر معاوضہ نہیں ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اے ہمارے رب ہم سے جو بھول چوک ہو جائے اس کا ہم سے معاخذہ مت فرمائیے گا بہت ہی عاجزی سے اللہ کے دربار میں کمزور بندہ عرض کر رہا ہے کہ ہم آپ کے معاوضے کے متحمل نہیں ہیں ہم انسان ہیں ہم سے غلطی ہو سکتی ہے بھول چوک ہو سکتی ہے ہماری یہی درخواست ہے کہ آپ ہم سے معاوضہ مت فرمائیے ہمیں معاف کر دیجیے ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ مت ڈالیے جیسا کہ ہم سے پہلے قوموں پر آپ نے ڈالا تھا ہم اس کے متحمل نہیں ہیں ہم کمزور ہیں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به اے ہمارے رب ایسی بات ہم پر مت ڈالیے جو ہمارے بس میں نہ ہو ایسا حکم ہم کو مت دیجیے واعف عنا آپ ہم سے درگزر فرمائیے واغفر لنا اور ہمیں ہماری مغفرت فرمائیے وارحمنا اور ہم پر رحم فرمائیے انت مولانا آپ ہی ہمارے آقا ہیں ہمارے مولا ہیں ہمارے سردار ہیں ہمارے خالق اور مالک ہیں ہمارے پرورش کرنے والے ہیں ہمیں نوازنے والے ہیں آپ ہی نے ہمیں سب کچھ نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے سب کچھ آپ ہی سے امید ہے آپ ہی کی طرف نظر ہے آپ نہیں دیں گے تو کون دے گا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين تو آپ ہماری مدد فرمائیے کافر لوگوں پر ظاہر ہے کہ اگر اللہ کی مدد کسی کے ساتھ آ جائے تو پھر کوئی دشمن ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اور نقصان نہیں پہنچا سکتا اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ان دعاؤں کو یاد رکھیں معنی کے استحضار کے ساتھ ان کو اللہ کے دربار میں مانگا کریں انشاءاللہ ان کی برکات سے ہم فیض یاب ہوں یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کی مسجد میں درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ قرآن کے ذریعے سے جو ہدایت پھیل سکتی ہے وہ ہماری آپ کی باتوں میں وہ تاثیر نہیں آسکتی. قرآن قرآن ہے, اس کی ہر ہر آیت, اس کا ہر ہر لفظ انسان کے دل میں ایمان کی چاشنی پیدا کرتا ہے, ایمان میں پختگی نصیب ہوتی ہے. اور جو فاسد قسم کے افکار ہیں, خیالات ہیں, ان کی تردید ہوتی ہے. ہم میں سے ہر شخص کو قرآن کریم سے وابستہ ہونا چاہیے. تلاوت تو ہے ہی اپنی جگہ, اس کا بھی اجر و ثواب ہے, لیکن قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے, قرآن ہمیں کیا اپیل کر رہا ہے, کیا ہدایت دے رہا ہے, اس بارے میں پتہ کیسے چلے گا ان درس قرآن کی محفلوں میں, مجلسوں میں ہم شریک ہوں, معتبر علماء سے ہمارا ربط ہو, قرآن کریم کے طرح تراجم اور ترجموں سے ہمیں اس سے وابستگی ہو, تو انشاءاللہ اس کی برکات سے ہم فیض یاب ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھے, اور ہر قسم کے شرور سے ہم سب کو محفوظ رکھے. قرآن پاک پر چلنے کی, قرآن پر عمل کرنے کی, قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.